مدینہ المدینہ چل چل مدینہ آج نہیں تو کل المدینہ آج نہیں تو کل المدینہ آج نہیں تو کل المدینہ آج نہیں تو کل المدینہ آج نہیں تو کل المدینہ آج نہیں تو کل المدینہ بٹھتے ہیں جہاں بھر کے آرام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آرام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں سب کام مدینے مدینہ چل مدینہ مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آجی رو رو کر کہہ دینا سلام سے جیو رو رو کر کہہ دینا سلام سے ہاں آجیو رو رو کر کہہ دینا سلام سے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے ناکام مدینے میں ناکام مدینے مدینہ چل مدینہ مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ تو تم بیمار مدینہ کو چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو اس کو تو ملے گا بس اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے مدینہ چل مدینہ مدینہ چل مدینہ بولو آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ سے پھر ایسا کاش کرم ہو جائے عطار سے پھر ایسا شکر ہو جائے اور پھر ایسا کاش کرم ہو جائے بھوکے میں سحر گزرے بھوکے میں سحر گزرے تو شام مدینے تو شام مدینے تو شام مدینے تو شام مدینے مدینہ چل مدینہ چلو مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ جہاں جر کے آنام مدینے میں ہاں مٹتے ہیں جہاں جر کے آنام مدینے میں بگڑے ہوئے بندے سب کام مدینے سب کام مدینے سب کام مدینے سب کام مدینے میں مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ.